الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات ذكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا سورة کرم ہے سورة الذاريات پہلی بات اسم رب سورة کاف میں منکرین قیامت کا ذکر تھا اور یہاں اس بات قیامت کے لیے ذاریات کا ذکر ہے معنی رب یہ ہے کہ سورت کاف میں حشر نشر کا ذکر تھا یہاں ترقی ہے کہ صرف حشر نشر نہیں ہوگا بلکہ جزا سزا بھی ہوگی امتیازات جو مضامین اس صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں ذاریات حاملات جاریات مقسمات کی قسم نمبر دو آسمان کے حبک ہونے کا ذکر نمبر تین خراسون کا ذکر نمبر چار رات کو کم سونے والوں کا ذکر نمبر پانچ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے ہاتھ مارا تھا ماتھے پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے حکیم ہونے کا ذکر ما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین یہ ذکر فالسماء بنیناها بعید یہ ذکر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یہ ذکر نو باتیں ایسی ہیں جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ اور کسی صورت میں نہیں ہیں صورت کا دعویٰ ہے اس بات جزا و سزا تقسیم یہ ہے کہ جزا و سزا پر ایک شاہد کا ذکر آئے گا حشر نشر کا ایک نمونہ عقلی و نقلی دلائل تخریق دنیاوی کے پانچ نمونے امور ثلاثہ لداخل عذاب شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسان کرو والذاریات ذروًا قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں اوپر لکھا ہوا ہے اسطرات اس کو کاٹ کر لکھو اسطحاب قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں بادلوں کو اوپر ایک جملہ لکھا ہے الذاریات کے دو باب آتے ہیں نہ کہ خوابی پر وزن مہاجم ہو ذرا یزر ہو اور نہ کہ سیاہی پر وزن رما یعنی ذرا یزری والذاریات ذروًا قسم ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں اڑانا کس کو فل حاملات ذکرًا قسم ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں بوجھ یعنی بھاری بھاری بادل اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے فالجاریات یسرًا قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں نرمی سے آسانی کے ساتھ کسی کے ساتھ نرمی ہوگی یعنی جنت ملے گی فالمقسمات امرًا قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں حکم الہی کو امرًا ما امر اللہ جو اللہ نے حکم کیا ہے اس کو تقسیم کرنے والی ہیں انما توعدون لصادق میں نے ایک جملہ لکھوایا جس طرح صاف آسمان پر اچانک ہوائیں بادل اڑا کر لے آتی ہیں اچانک سور پھونکا جائے گا تم بھی اچانک قبروں سے نکل پڑو گے فل مقسمات امرن کا جملہ بارش سے کہیں نقصان ہوتا ہے کہیں فائدہ ہوتا ہے کسی کو نقصان ہوگا جہنم کسی کو فائدہ ہوگا جنت یہ انما توعدون لصادق اس جملے کا تعلق پہلے دو جملوں کے ساتھ ہے پہلے دو جملے کیا ہیں والذاریات ذروًا قسم ان ہواؤں کی اڑانے والی ہیں اڑانا بادلوں کو پھل حاملات ذکرًا پس قسم ان ہواؤں کی اٹھانے والی ہیں بوجھ بھاری بھاری بادل اس جملے کا تعلق ان دو پہلے جملوں کے ساتھ ہے انما توعدون لصادق دعوی سورت یقیناً ما توعدون ان الگ ہے یقیناً ما توعدون جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو ما موصولہ ہے لصادق البتہ سچا ہے جس طرح بادل نمودار ہو جاتے ہیں تم بھی قبروں سے نمودار ہو جاؤ گے اس دوبارہ زندگی مل جائے گی وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور یقیناً جزا البتہ واقع ہونے والی ہے. اس کا تعلق پچھلے دو جملوں کے ساتھ ہے. پھل جاریات یسرا پھل مقسمات امرا, کسی کے ساتھ نرمی ہوگی کسی کے ساتھ سختی ہوگی, کسی کو نقصان ہوگا کسی کو فائدہ ہوگا. ان دین کا واقع یقیناً جزا البتہ واقع ہونے والی ہے. ہمیں چلتی ہیں تقسیم کر دی اللہ کے حکم کو, بارش ہو رہی ہے کسی کو فائدہ کسی کو نقصان, کسی کو نقصان ہوگا جہنم کسی کو فائدہ ہوگا جنت. بس سمائے کا دل ہوگا اور قسم آسمان کی ایسا آسمان ہوگا جو جالی دار ہے. جو یہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے نا, اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ کچی ہے, اس پر لکھ لو پانچ شواہد. بس یہ لفظ پانچ شواہد ہے. والزاریات ایک, پھل حاملات دو, ایک دو لکھتے ہو, پھل جاریات تین, پھل مقسمات چار, والسمائے پانچ. پانچ قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. رانا سے بہت حل ہو گئی, کتنی قسمیں؟ پانچ قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. والسمائے ذات الحب, قسم آسمان کی جو جالیدار ہے. کیا مطلب؟ ستاروں کا جال بنا ہوا ہے, جس طرح آسمان پر ستارے نمودار ہو جاتے ہیں ایسے تم قبروں سے نمودار ہو جاؤ گے. صورت آسان ہے, آخری پارے جو ہیں نا ان کے اندر ذرا معنی مشکل ہیں, صورتیں مشکل نہیں ہیں. انکم لفی قول مختلفین, اچھا نیچے لکھا ہوا ہے انکم تحشرون جواب قسم. نیچے دیکھ رہے ہو مولانا, جواب قسم کے لفظ لکھو, یاد رہے گا انکم تحشرون. یہ کیا ہے جواب قسم؟ جالیدار آسمان گواہ ہے, یقیناً تم بھی اٹھائے جاؤ گے, تم بھی جمع کیے جاؤ گے, تمہارا بھی حشر ہوگا. جالیدار آسمان گواہ ہے. قسم اور جواب قسم میں ربط کیا ہے؟ جس آسمان پر ستارے نمودار ہو جاتے ہیں جیسے جال بنا ہوا ہوتا ہے, اسی طرح تم بھی قبروں سے نمودار ہو جاؤ گے. انکم تحشرون انکم لفی قول مختلف زجر, ڈانٹا نہ کریں یقیناً تم البتہ بیچ بات مختلف, خیال کرنا بولا مختلف, بات اختلافی کی ہو ناموافق بات میں ہو. مختلف کا جملہ لکھو, کسی کو شک ہے کوئی منکر ہے, اختلاف کر رہے ہو پتہ نہیں کیا مت آئے گی کہ نہیں آئے گی, کوئی کہتے ہیں نہیں آئے گی, کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں ہے, ہمیں شک آتی ہے کہ نہیں آتی. ان شواہد کے باوجود مختلف کے اوپر لفظ لکھنے ہیں, ان شواہد کے باوجود یقیناً تم بھی اس بات مختلف اختلافی بات کے اندر پڑے ہوئے ہو, کوئی شک سمجھ رہا ہے کوئی انکار کر رہا ہے, ان شواہد کے باوجود یو پکو انہو من لو پے کا پھیرا جاتا ہے انہو ایسے کاغذ قیامت سے. قیامت کا عقیدہ رکھنے سے پھیرا جاتا ہے. کون پھیرا جاتا ہے؟ من لو پے کا جو پھیرا گیا تمام خیر و سعادت سے. قیامت کا انکار وہ کرے گا جو خیر و سعادت سے پھیرا جائے گا, جو خیر و سعادت سے محروم ہے قیامت کا منکر وہ ہوگا. دوسرا مانا سنو علماء, جن کو شوق ہے قرآن بیان کرنے کا, یو پکو انہو من اوفے کا پھیرا جاتا ہے انہو اس قرآن سے, من اوفے کا جو پھیرا گیا ہے رحمت سے. قرآن سے کون پھیرا جاتا ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو؟ آگے چلو, کوتل الخراسون کوتل بمانا لوہنا, کوتل بمانا ورنہ بولے نہیں ہوں, بولی زید تو بولا ہی نہیں ہے. کوتلا بمانا, جہاں بھی قرآن میں کوتلا آئے گا مانا ہوگا لوہنا. کوتلا انسان اکبر کوتلا بمانا لوہنا کوتلا الخراسون, لعنت کیے گئے جھوٹے لوگ. الخراسون اٹکل پچو دوڑانے والے, ظن اور تخمین سے حکم لگانے والے قیامت کے بارے میں. پتنی آتی ہے کہ نہیں یار ہمیں تو اس بار نہیں آ رہا. اٹکل بچو دوڑانے والے قیامت کے حق میں لعنت کیے گئے ہیں. اس کے سامنے لکھو بولانا, مکذبین کے پانچ حالات، جلدی کرو، مکذبین کے پانچ حالات. نمبر ایک، الخراسون، اٹکل پچو دوڑانے والے ہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ اٹکل پچو دوڑانے والے جھوٹے لوگ، وہ جو فی غمرۃ اپنی جہالت کے اندر، وہ جو جہالت کے اندر ساہون غفلت کر رہے ہیں. ساہون دو، جھوٹا ہونا اٹکل پچو دوڑانا ایک، ساہون غافل ہونا دو. لکھا ہے جو جہالت میں اختیارن بھول رہے ہیں. جہالت میں کیا مطلب؟ جاہل بن کر جان بوجھ کر قیامت کو بھول رہے ہیں، جان بوجھ کر قیامت سے غافل بنے ہوئے ہیں. یا نا یوم الدین، پوچھتے ہیں، نیچے لکھا ہے استحزان، مذاق کی وجہ سے پوچھتے ہیں کب ہوگا دن جزا کا. یہ یسن نمبر تین ہے، یہ قیامت کب ہے جی؟ تم کہتے ہو ان دین اللہ کے جزا سب، تو کب ہوگی بتاؤ؟ بڑے ہوگی، بتاؤ کب ہوگی؟ یہ مذاکر پوچھتے ہیں. نمبر تین، یا سلوم نمبر تین، یوں محمد النار یفتنون. سبحان اللہ، جواب بطر دے سوال، جواب بطر دے سوال. مولانا کتنا قیمتی لفظ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ذوق چاہیے. جواب بطر دے سوال، ان کا سوال مذاق میں تھا، ایسے جواب دیا جا رہا ہے. ہاں ہاں، جس روز محمد النار آپ کے اوپر یفتنون جلائے جائیں گے. یفتنون نمبر چار، ہاں ہاں تم کہتے ہو کب ہوگا، وہ وہی دن ہوگا نا جی کل لکڑ لگڑے نا وہ دیوار ہوتی. پتہ نہیں آپ نے یہ انداز بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. وہ دیوار ہوتی نا وہی دن ہوگا نا جب تمہیں ڈنڈے پڑیں گے. ہاں وہی دن ہوگا، کب ہوگا؟ بڑے آئے پوچھنے والے. انداز سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لاکھوں کے بھوت چھپ کر گئے ہو، لاکھوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. کون سا دن ہوگا دن جس روز جہنم کی آگ پر یفتنون جلائے جائیں گے؟ یہ یفتنون کو لکھو نمبر چار. اسی انداز میں جواب دیا، وہی دن ہوگا نا جب آگ پر چلو گے. ذوقوا فتنۃ دغم یقالو لہم، یقالو لہم ان کو کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا نمبر پانچ، مکذبین کے پانچ حالات. ذوقوا فتنۃ دغم، چکھو تم فتنۃ دغم، مزہ اپنی شرارت کا. چکھو تم مزہ اپنی شرارت کا. تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے فرمایا جائے گا. مکذبین کے کتنے حالات گزر چکے؟ پانچ. الخراسون، جھوٹا ہونا ایک. ساہون، قیامت سے غافل ہونا دو. مذاکن سوال کرنا تین. آگ میں جلایا جانا چار. اور شرارت کا مزہ چکھنا پانچ. ہاذہ الذی، یہی تو عذاب ہے. ہاذا الذی، یہی تو عذاب ہے. کل تم بھی تسالون، جس کو تم جلدی مانگا کر دیتے. ان المتقین فی جنات و عیون، اس کے سامنے لکھنا ہے مولانا مومنین کی پانچ صفات. اللہ اللہ، پانچ شواہد، پانچ مکذبین کے حالات اور پانچ مومنین کی صفات. ان المتقین، نیچے لکھا ہوا بشارت، دفعہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ، عذاب ہٹانے کے لیے کتنے امور تین. ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عذاب سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن میں تین قانون بیان فرمائے ہیں. اصول ثلاثہ لدفع العذاب، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو. تینوں آ رہی ہیں باتیں. ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً شرک سے بچنے والے ہیں. کیا مانا کیا؟ ہم نواز نہیں بولا، کیا مانا کیا؟ شرک سے بچنے والے ہیں. باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ایک بات آ گئی، تین امور ہے نا شرک سے بچنا، کیا ہوں گے؟ باغات کے اندر اور چشموں میں ہوں گے. آخر دینا لینے والے ہوں گے خوشی خوشی. ماں وہ ثواب، آتا ہوں ربوں میں ان کو ان کا رب دے گا. ان نے مانا کیا ہے ثواب، میں دوسرا مانا کر رہا ہوں. آخرین ماتا ہوں ربہم، لینے والے ہوں گے خوشی خوشی وہ نعمتیں جو ان کا رب دے گا ان کو. انہم سبب جنت اول، کیا عنوان ہے؟ پڑھو تو صحیح مولانا، کیا عنوان ہے؟ سبب جنت اول، جنت کیوں ملی؟ انہم کانو قبل ذالک محسنین، یقیناً تھے وہ اس سے پہلے محسنین، دل سے نیکی کرنے والے کیا محسنین، یہ سمجھ نہیں آ رہا تو اخلاص سے نیکی کرنے والے، اس کے نیچے لکھو مانا ظلم نہیں کرتے۔ دو باتیں آ گئی، کانو کلیل من اللیل ما یہجعون، بس پہ دوم سبحان اللہ۔ جنت ملنے والوں کی دوسری صفت، کانو کلیل من اللیل ما یہجعون، وہ رات کا تھوڑا حصہ آرام کیا کرتے تھے، نیند کیا کرتے تھے۔ ماں زیادہ ہے، کانو کلیل من اللیل، ماں زیادہ، یہجعون نیند کیا کرتے تھے، کانو کلیل من اللیل، رات کو وہ کم نیند کیا کرتے تھے۔ اوپر لکھا ہے یعنی فرائض سے ترقی کر کے نوافل کے پابند تھے۔ ورنہ دعا کرو اللہ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ کانو کلیل من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا حصہ وہ نیند کیا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، نمبر تین صفت، اور پچھلی رات کو، رات کے پچھلے پہر، ہم یستغفرون، اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ وبالاسحار ہم یستغفرون کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی عبادت پر بالکل نظر نہیں ہوتی۔ سورۃ الفرقان، بولو 539 آیت نمبر 63، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آجزی کے ساتھ، اور جس وقت ناواقف اور نادان بندے ان سے بات کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلاما، ایسی بات کہتے ہیں جس سے شرارت پیدا نہ ہو۔ اور رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں یبیتون لربہم، جو رات گزارتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وقیام اور قیام میں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں کے اندر نیچے لکھا ہوا ہے شفقت علی الخالق۔ اوپر کانو قبل ذلک پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے سعادت کا شعبہ اولی، کیا لکھا ہے جی؟ سعادت کے دو شعبے ہیں قرآن کے اندر، نیک بخت ہونے کی پہلی علامت، پہلا شعبہ تعظیم الہی، کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم۔ اور سعادت کا دوسرا شعبہ ہے شفقت علی الخالق، مخلوق کے اوپر شفقت۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں کے اندر زکات کے علاوہ، لکھا علاوہ زکات کے، زکات کے علاوہ ان کے مالوں کے اندر حق ہے للسائل، مانگنے والے کے لیے، والمحروم نہ مانگنے والے کے لیے، جو مانگے اس کو بھی دیتے ہیں زکات کے علاوہ، جو نہ مانگے اس کو بھی دیتے ہیں۔ یہ پانچ میں نے عرض کیا تھا صفتیں، متقین ایک، محسنین دو، یحجون تین، یستغفرون چار، وفیم والم حکم پانچ، یہ مومنین کی پانچ صفات آ گئیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، سبحان اللہ، وفی الارض فی الاقلی برائے ثبوت قیامت، اور زمین کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے مقدوریت قیامت کی، قیامت کی مقدوریت قیامت کی، کیا مطلب؟ اللہ قیامت کو برپا کرنے پر قادر ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں زمین کے اندر۔ لیکن للموقنین، مستفیدین من الآیات، ان آیات سے پیدا کن کو ہوگا؟ للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے نفسوں کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا بس تم دیکھتے نہیں ہوئے نشانات کو؟ خود تمہارے نفسوں میں نشانیاں موجود ہیں، اپنی جان میں غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں روزیاں ہیں تمہاری، وما توعدون، اور وہ جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو، وہ جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو۔ اوپر لکھا ہوا ہے اول مراد ہیں، اور جانا باری مراد ہے، ایک قول آسمان میں روزیاں بھی ہیں، اولے بھی ہیں جو اللہ کریم برساتا ہے۔ دوسرا مانا بولانا، وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہاری روزیاں ہیں، اور وہ قیامت جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ رزق غیر معین ہے، قیامت بھی غیر معین ہے۔ ایک اور من ابن عباس نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان میں تمہاری روزیاں ہیں، وما توعدون، ما توعدون سے مراد جنت، اور جس جنت کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو۔ اللہ اللہ، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، کھیتیاں نکلتی ہیں، تھوڑی بارش ہو تو تھوڑی کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، زیادہ بارش ہو تو زیادہ کھیتیاں اگتی ہیں۔ معلوم رزق آسمان میں ہے، لیکن آئے گا کب پتہ نہیں ہے۔ قیامت بھی اسی طرح ہے، قیامت کا آنا تو حق ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کب آئے گی۔ رب السماء والارض انہ لاحقن، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لاحقن، یقیناً حشر نشر، البتہ حق ہے۔ ہو سے مراد لکھا ہوئے نیچے الحشر، حشر نشر دوبارہ زندہ ہونا، البتہ حق ہے۔ مثلا ما، چار کرنا مانے پر مولانا، مثلا ما ما مصریا، مثلا ماننا گم کرتے کون، مثل تمہارے بولنے کے، مصدر والا مانا، مثل تمہارے بولنے کے، جس طرح تمہارا بولنا حق ہے، اسی طرح حشر نشر بھی حق ہے۔ اس کا حاشیہ دیکھو، بات حل ہو جائے۔ یعنی اوپر نمبر ایک، مثل تمہارے بولنے کے، مثل تمہارے، اس کے پہلے لفظ لکھو حشر نشر حق ہے، مثل تمہارے بولنے کے، حشر نشر، یہ دو لفظ بڑھانے ہیں، حشر نشر حق ہے، مثل تمہارے بولنے کے، حشر نشر حق ہے، مثل تمہارے بولنے کے۔ مولانا لکھ لیا جملہ، آگے اس کو مکمل کرو، جس طرح تم بولتے ہو اور نئے نئے الفاظ بولتے ہو، اور پچھلے الفاظ، پہلے الفاظ بھی ٹھیک ہے، پہلے الفاظ ختم ہوتے جاتے ہیں اور نئے استعمال کرتے ہو، کرتے ہی کرو، اسی طرح تم بھی ختم ہو جاؤ گے پھر نکالے جاؤ گے۔ آگے اشارہ لکھ لو، از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، نئے نئے لفظ بولتے ہو، پچھلے ختم ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح تم بھی ختم ہو جائے گے، پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ حل حقیث ابراہیم المکرمین، تقریب دنیاوی کے پانچ نمونے، استفا میں تشریح کی، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ استفا میں شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز، شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز، پہلا نمونہ، نہیں مانو گے دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، پانچ نمونے۔ نمبر ایک، حضرات کا حدیث ہوتے تھے ابراہیم المکرمین، کیا آئی ہے آپ کے پاس بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی؟ المکرمین، جو بڑے معزز تھے عند اللہ، مکرمین معزز عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑے عزت والے تھے۔ یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے مہمانوں کی۔ مولانا یہاں نے لکھا ہے نا تقریب دنیاوی کے پانچ نمونے، اسی نمونے کے آگے جملہ لکھو، ذکر ابراہیم بطور تمہید ہے، ذکر ابراہیم بطور علیہ السلام، ذکر ابراہیم بطور تمہید ہے، نمونہ قوم لوط ہے، نمونہ قوم لوط ہے، حل عطا گہامی سوتے، ورنہ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کیا، اصل واقعہ نمونہ کیا ہے دنیا کے ڈراوے کا، قوم لوط، فرمایا اذ دخلوا علیہم فقالوا سلاما، جب داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، فقالوا اس کے نیچے لکھو احترام ابراہیمی، احترام ابراہیمی، حضرت ابراہیم کا احترام کیا، کہنے لگے سلاما، عبارت یوں تھی سلمنا سلاما، ہم نے آپ پر سلام کیا ہے، سلام کرنا، یہ ہے جملہ فعلیہ جس میں استمرار نہیں ہوتا، ہمیشہ نہیں ہوتی، قال سلام، اس کا عنوان لکھو اخلاق ابراہیمی، حضرت ابراہیم کا اخلاق، فرمایا سلام، سلام علیکم، یہ جملہ وہ جملہ فعلیہ تھا اور یہ جملہ اسمیہ ہے، سلامن سلمنا سلامن جملہ فعلیہ تھا جس میں دوام اور استمرار نہیں ہوتا، اور یہ سلام جملہ اسمیہ ہے جس میں دوام اور استمرار ہوتا ہے، کیا من سلام، اے میرے مہمانو تم پر ہمیشہ ہمیشہ سلام، کیا من ہمیشہ ہمیشہ سلام، آپ نے دہرایا ہی نہیں ہے، میں پنجابی میں کیا سناؤں، ہادی بولی مانا ہوں، بستے رہو سالا، بستے رہو قوم من کرون، عبارت یوں تھی ہم قوم من کرون، اور چھوٹا چھوٹا ہم لکھا ہوا ہے، وہ قوم تھے نواقف قوم من کرون، اس کے اوپر لکھو مولانا، میاں بیوی نے آپس میں کہا، میاں بیوی نے آپس میں کہا یہ قوم ہے نواقف، بچے نواقف معلوم ہوتے ہیں کیا، دوسرا مانا دل میں کہا، دوسرا مانا دل میں کہا، یہ نواقف معلوم ہوتے ہیں، فراغ الی اہلہ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، نیچے لکھا ہوا ہے خفیہ تن خفیہ طور پر چلے گئے اپنے گھر والوں کی طرف، لے آئے بے اجلن بچڑا سمین موٹا، پھونڈ کر لے آئے بچڑا موٹا، فکر ربہو الیہم، تفصیل تو آئے گی انشاءاللہ سورۃ ہود میں، اب کیونکہ یہ تمہید ہے اور اگر نمونہ بیان کرنا ہے قوم لوط کا، اس لیے مختصر بات، فجاء بعجلٍ سمین، آئے بچڑا موٹا بھونا ہوا، فکر ربہو الیہم، سمین کا معنی موٹا اور بھونا ہوا، یہ لفظ عجلٍ حنیذ یہ سورۃ ہود میں آیا ہے، فکر ربہو الیہم، پس قریب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑے کو ان کی طرف، اگر سالن پکاتے تو دیر لگ جاتی، اگر جلدی جلدی ذبح کر کے آگ پر پھون کرنا، وہ سامنے رکھ دیا، بسم اللہ کرو، فقربہ الیہم، قریب کی حضرت ابراہیم نے بچڑے کو ان کی طرف، لیکن بوجہ فرشتہ ہونے کے نہ کھایا، اللہ علیہ ان کے سامنے رکھا، کال فرمانے لگے اللہ کون، کیا کھاتے نہیں ہو، کھاؤ نہ، کھا دے کیوں نہ ہو، ساری بولش مانا، نیچے لکھا ہوا ہے پھر بھی نہیں کھایا، فہو جاتا منہم خیفا، نبی غیب از ابراہیم علیہ السلام، فہو جاتا منہم خیفا، عربی لکھی ہوئی ہے ازمر فی نفسہ منہم خوفا، حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں چھپایا ان سے ڈر، پاؤ جاتا منہم خیفا، محسوس کیا دل میں ان سے ڈر، دل میں حضرت ابراہیم ڈر گئے، کہاں ڈر گئے، نہیں تو رہو گے میں آوارا نہیں کھولوں گا، کہاں ڈر گئے، کہاں ڈر گئے، دل میں ڈر گئے، قالوا لا تخف، اوپر دیکھو نمبر دو، کیونکہ اس زمانے کا قانون تھا کہ جو شخص دوسرے کو ضرر دینے کا ارادہ رکھتا، ضرر دینے کا، ٹھیک کرو عبارت، ضرر دینے کا، وہ ہاتھ اس کو نہیں دیتا تھا، وہ ہاتھ اس کو اور اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، حضرت ڈر گئے کہ کھانا نہیں کھاتے میرے دشمن ہیں، قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے ڈر نہیں، ہم آدمی نہیں فرشتے ہیں، رانا صاحب مسئلہ حل ہو گیا، فرشتے دل کا حال جانتے ہیں، نہیں نہیں کہتے ہو, کہتے نہیں کہ حضرت ابراہیم دل میں ڈرے تھے, وہ کوئی عالم الغیب تھے فرشتے. تیرہواں پارا مولانا, چودواں پارا سورۃ الحجر. قال انا منکم مجنون, قال انا منکم مجنون. 398 صفا, جلدی کرو مولانا, صفا 398. ونبئهم عن ضیف ابراہیم, ضرور حوالہ دیکھو, دوسرے ساتھیوں کے ساتھ دیکھ لو, مہربانی کرو. ونبئهم عن ضیف ابراہیم, خبر دو میرے محبوب ان کو حضرت ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب داخل حضرت ابراہیم کے سامنے تو کہنے لگے سلاما. قال, حضرت نے فرمایا انا منکم مجنون. بس یہ الفاظ قابل غور ہیں, انہوں نے کھانا نہیں کھایا, حضرت ابراہیم دل میں ڈر گئے. مولانا دل کا حال فرشتے نہیں جانتے, دل کا حال فرشتے, فرشتوں کو کیسے پتا چلا دل میں ڈر گئے ہیں. حضرت ابراہیم دل میں ڈرے, قال, زبان سے بول اٹھے انا منکم مجنون, ہم تو تم سے ڈر محسوس کر رہے ہیں, ہم ڈر رہے ہیں تم کھاتے کیوں نہیں ہو. آیت حل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی معاویہ؟ بنگال والے آپ کو کہیں گے فرشتے دل کا حال جانتے ہیں, پھر کون سا حوالہ پیش کرنا ہے؟ قال انا منکم, حضرت ابراہیم دل میں ڈرے اور زبان سے بول پڑے کہ میں تم سے ڈر رہا ہوں. وہ کہنے لگے قالوا لا تخف, ڈر نہیں. فبشروه بغلام, مولانا آیت حل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ فبشروه بغلام حلیم, اور یہ کہہ کر خوشخبری دی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, ایک لڑکے علم والے کی, ایک لڑکے. میں نے سورۃ الصافات میں عرض کیا تھا حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہو تو وہاں لفظ آتے ہیں بشرناہ بغلام حلیم, اور حضرت اسحاق کا ذکر ہو تو مانا ہو تو وہاں لفظ آتے ہیں بغلام علیم. امتحان چونکہ حضرت اسماعیل پر آیا تھا او سبا والا, تو وہاں پر لفظ بھی حلیم کے آئے ہیں. یہ حوالہ بھی میں نے دکھایا تھا, حلیم کے نیچے جملہ نکلو یعنی نبی ہوگا, یعنی نبی ہوگا, بڑے علم والا ہوگا. اسحاق علیہ السلام پر لکھا ہوا ہے فاقبل تمرا دو فی سرحتین استعجاب, بیوی صاحبہ, کیا لفظ ہے پڑھو تو, نیا لفظ ہے استعجاب, حیران ہونا بیوی صاحبہ کا. اور سامنے آ گئی حضرت کی بیوی فی سرحتین اونچی آواز میں, فی سرحتین اونچی آواز میں, سائیہ آواز کرتی ہوئی بولتی ہوئی, فی سرحتین کا مانا اونچی آواز میں سامنے آ گئی. ہے کیا کہہ رہے ہو؟ آواز ہوئے حاجی احمد خان اللہ سارا سنسی ماحول آسمان, لیکن کیا کہہ رہے ہو؟ ہیں سکت وجہ ہائیں ہائیں لڑکا میرا ہائیں عثمان کی کھڑو اٹھے جلدی کر, آپ کے گوجر والا میں کیا رواج ہے, کیسے اٹھے کرتی ہیں عورتیں, اور رواج نہیں ہے ہمارے یہاں سریکی میں, یہ رواج ہے مرزیر سریکی والے ہوئے. ہاں باقی روٹی کیا کھا گئی ہے خدا کی قسم ہے, دیکھو سب وجہ سبحان اللہ. اس کے نیچے مولانا لب لکھا ہوا ہے استعجاب عملی, کیا لکھا ہوا ہے استعجاب عملی. کراچی والوں کو معاف کر رہا ہوں, کراچی والے کراچی والے بند کر دیں ساکب سکت وجہ استعجاب عملی. عملی طور پر تعجب کا اظہار, استعجاب عملی کا معنی عملی طور پر حیرانگی کا اظہار. برنگے والے ہو, نمونہ لکھا, نمونہ لکھا. نیچے عبارت کیا لکھی ہوئی ہے, سکت وجہ مارا بی بی نے ہاتھ اپنے ماتھے پر. وجہ, وجہ سے مراد کیا ہے مولانا؟ ہاں یہ بات ہو سے یوں کرتی ہیں, ہاں بات کہتی ہیں, ہاں بس اپنا اپنا انداز ہے. سکت وجہ ہاتھ مارا بی بی نے اپنے ماتھے پر, نیچے لکھا ہے تعجبن, پڑھو تو کما کا تعجب النساء من امر الغریب ابن عباس, جیسے کوئی اوپرا کام سن کر نا, اوپرا کام دیکھ کر عورتیں حیران ہوتی ہیں, تو اس نے حیران ہو کر ایسے ہاتھ مارا. یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی, میرا بیٹا پیدا ہوگا؟ باقی تیری انتظار آئی, اچھا اٹھی کھڑو. رومال لا چا تو تھوڑے پاس جنانے کی ہاتھ مرے نیا جو یہ جی حصہ دلے آئیے کی مجھے پتا تھا یہ ماہر ہے اچھا وقال رجل نقيم آ گئے شیعہ کون آ گئے شیعہ نے کہا اما تم ثابت ہو گیا واہ انی پیے تھے ماتم کہتے بھائی ماتم ثابت ہو گیا بات کیا ہو بی بی نے ہاتھ نہیں مارا تھا تو ماتم ثابت ہو گیا ہم نے کہا مسئلہ حل ہو گیا بی بی نے ماتم کیا تھا جب لڑکے کی خوشخبری سنی ٹھیک ہے منا بات تو سمجھو بی بی نے ماتم کیا تمہاری بات لڑکی کی خوشخبری سنی تو تمہیں جب بی بی کہے نا کہ میرا بیٹا یا بیٹی ہونے والا ہے تم بھی ماتم شروع کر دو ٹھیک ہے جب بھی تمہیں خوشخبری ملے تم بھی ماتم شروع کر دو واہ بھائی واہ انی پیے تھے تو یہ ماتم کی بات ہو رہی ہے یا حیرانگی کی بات ہو رہی ہے چلو جی میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں ساری زندگی کام آئے گا انشاءاللہ پورے قرآن میں کام آئے گا جو بندہ اپنا غلط عقیدہ قرآن میں سے ثابت کرنے کی کوشش کرے جواب ساتھ پڑا ہوگا جواب ساتھ موجود ہوگا آگے پیچھے دیکھو گے جواب موجود ہوگا انشاءاللہ وقال رجل نقيم استجاب قولي زبانی حیرانگی کا اظہار کہنے لگی استباعد استباعد منع کل سے بات دور ہے استباعد کا منع عقل سے بان دور ہے عجوز میں بوڑھی ہوں حکیم باج ہوں ایک بات بوڑھی اور دوسری حیرانگی کی بات کہ میں اولاد کے قابل ہی نہیں ہوں کیسے ہوگی میری اولاد کال جواب ملکہ کہنے لگے فرشتے کذالک اسی طرح ہوگا کال رب سے رب نے فرما دیا ہے ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے انہ هو الحکیم العلیم یقیناً وہ اللہ وہی حکمت والا ہے فی صنعہ کیا لفظ ہے فی اپنی کاریگری کے اندر العلیم جاننے والا ہے بے خلق ہی اپنی پیدا کرنے والی چیزوں کو جو اس نے پیدا کرنی ہے نہ جاننے والا ہے اچھا بیٹے کی خوشخبری تو مل گئی ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا قال فما خطبكم ايها المرسلون سوال ابراہیمی حضرت نے فرمایا کیا بڑا کام ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں ما خطبكم اس پر لکھو بڑا مطلب بڑا مطلب کیا بڑا مطلب ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں اس کو ذرا سمجھنا ہے مولانا یہ معنی نہیں کرنا فما خطبكم ايها المرسلون تمہارا کیا کام ہے تمہارا کیا مطلب ہے ہم نواز تمہارا کیا مطلب ہے نانا مطلب تو وہ بیان کر چکے تھے کہ ہم بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں مانا کیا ہے کیا بڑا مطلب ہے ہماری بولی میں مانا ہوتا ہے کہ اس تو علاوہ کوئی اور گل نہیں ہے مولانا کوئی بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں بشارت مانتے رہا اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات ہے گل ہو گئی ہے کوئی اور گل نہیں کرنی ہے یہ قالوا كانوا جواب ملائکہ انا ارسلنا الى قوم مجرمين یقینا ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف یعنی قوم لوط یہ اب نمونہ آ گیا لنرسل عليهم جارا من تین غرض ارسال کیوں بھیجے گئے ہیں تاکہ چھوڑے ہم ان کے اوپر پتھر من تین مٹی کے مصبمتا عند ربک نشان لگے ہوئے تیرے رب کے نزدیک نیچے لکھا ہوا ہے معلمتن علیہا اسم میں یرما بہا جس کو لگنا ہے اس کا نام پتھر پر لکھا ہوا تھا اچھا للمشرکین حد سے پڑھنے والوں کے لیے المشرکین جو مشرک ہیں نا مشرک ان کو پتھر لگنے ہیں نیچے لکھا ہوا ان رب تیرے رب کے عالم غیب میں عالم ہاں فاخرجنا من کان فیہا من المومنین مشرکوں کا انجام یہی ہوا کرتا ہے مشرک ہوا جو پلیت ہے فاخرجنا من کان فیہا من المومنین نجات صحابہ پس ہم نے نکال لیا ان کو جو تھا اس کے اندر من المومنین مومنوں میں سے مومنوں کو ہم نے نکال لیا اللہ کتنے مومن تھے موحد کتنے تھے آپ کو یاد ہے مشرک زیادہ شرک کرنے والے اور شکر کرنے والے تھوڑے ماحول میں دیکھو اکثر مشرک فما وجدنا فیہا مولانا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں موحد بنایا الحمدللہ کہہ دو فما وجدنا فیہا غیر مہدی من المسلمین نہیں پایا ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے مسلمانوں کا ایک گھر تھا باقی سارے مشرک تھے مشرک بھی تھے اور بدکار بھی تھے، مرد مرد کے ساتھ بے حیائی کرتا تھا۔ سورۃ عنکبوت میں آپ کو عرض کیا ہے ناظیکم المنکر، دو مرد آپس میں مل کر بے حیائی اور گندا کام کرتے تھے، باقی آس پاس دائرہ بنا کر تماشا دیتے تھے۔ فترکنا فیہا آیا، اور چھوڑ دی ہم نے اس بستی میں نشانی، للذین یخافون العذاب الالیم، مستفیدین من الآیات، نشانیوں سے فائدہ کن کو ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے، ان کے لیے نشانی۔ نشانی پر لکھا ہوا ہے سیاہ پانی، کیا لکھا ہوا ہے؟ نمبر دو لکھو مولانا پتھر، نمبر تین کھنڈرات۔ وفی موسیٰ نمونہ ثانی، نمونہ دوسرا نمونہ ہو گیا، قوم لوط کو نہیں چھوڑا، تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا بھی فیہا پر حق ہے، اس کا بھی فیہا پر حق ہے مولانا۔ ترکنا فیہا آیا، ترکنا فی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر چھوڑا نشانی کو، کیسے ادھر سلنا ہو، جب بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرح پھر سلطان مبین، سات دلیل واضح کے نیچے لکھے موسیٰ سے موسریا، حسب اللہ بے رکنی ارادے فرعون و فرعین، اراد کا کیا مانا ہے؟ ضد، حسب اللہ منہ موڑا، منہ موڑا فرعون نے بے رکنی، باب مانا ما، باب مانا ما، مانا کر رہا ہوں مڑا فرعون نے سمیت ارکان سلطنت اپنے کے، اپنے ارکان سلطنت سمیت فرعون نے مڑا، ان ایمان، ایمان سے، ایمان سے موڑ لیا، اور کہنے لگا ساحر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہے۔ نمبر دو، ایسے بگار دنیا کا پیا، دروازے بند کرو، جلدی کرو بیٹا، دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، شابش شابش شابش، ترکے دیو اللہ رازم اقبال مرد ترکے دیو۔ وقال الساحر مجنون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، فاخذناہ سمرینا، پس پکڑ لیا ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم فی الیم، پس ڈالا ہم نے ان کو دریا میں، کیفیت اخذ کیسے پکڑا، ڈالا ہم نے ان کو دریا کے اندر، یعنی غرق کر دیا، وہو ملیم، وہو ملیم، کرانے کے ملامت کرنے والا تھا اپنے آپ کو، آسن بیما یلام علیہ من الکفر والطغیان، وہ کام کرنے والا تھا، ان کاموں کو آنے والا تھا کہ جن پر ملامت کی جاتی ہے، کفر و طغیان سرکشی میں سے، کفر سرکشی بےمانی کرنے والا تھا جو ملامت کے کام ہیں، وہ ملیم، اب اور مانا کرم ملامت کے کام کرنے والا تھا، وفی عاد فرعون کو نہیں چھوڑا، او میرے نبی کے دشمنوں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وفی عاد تیسرا نمونہ، آگ میں بھی نشانی ہے، ادھر سلنا علیہم ریح الحکیم، کیفیت عذاب، جب بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا الحکیم، خیر سے خالی، الحکیم بے فائدہ یعنی خیر سے خالی، ما تذر من شئین، ما تذر من شئین، دیکھا نا شیشے بند نہیں کیے، وہ کھڑکیاں کھلی ہیں، شینا تت علیہ لا جہادت ہو کر رمیم، بیان شدہ تیری کتنی سخت ہوا تھی، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو، کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی، اس پر لکھا ہوا ہے محکوم بالہلاکت، جس کو ہلاک کرنے کا حکم تھا اس چیز کو نہیں چھوڑتی تھی۔ میرے شہن کے نیچے لفظ دیکھو، بہت بڑا اشکال ہے، سب کچھ تباہ ہو برباد ہو گیا، نہ نہ، کس کو تباہ کیا، جس کے تباہ کرنے کا حکم تھا، اس پر مگر کر دیا اس کو مثل چور و چور کے، چور و چور کر دیا۔ وفی سمود چوتھا نمونہ، سمودیوں کے اندر اس کی للہ، جب کہا گیا ان کو صالح علیہ السلام کی طرف سے، نفع اٹھالو ایک وقت تک، تمتع پر میں نے جملہ لکھوایا تھا، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اونٹی اونٹنی کو زخمی کرنے کے بعد، اس کی کوچیں کاٹنے کے بعد کا واقعہ ہے، جب انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی تو حضرت نے فرمایا اب نفع اٹھا لو، عذاب آنے والا ہے، اور دوسرے طیفہ کے نزدیک یہ اونٹنی کو زخمی کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے، پہلے اللہ حضرت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صالح علیہ السلام نے ابھی انہیں انہیں کو زخمی نہیں کیا, فرمایا نفے اٹھا لو, نفے اٹھا لو, آخرت میں بچ نہیں سکو گے. اور فاتا والامر ربہم یہ انداز بتا رہا ہے کہ انہیں کو زخمی کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے دنیا کے اندر. نفے اٹھا لو فاتا والامر ربہم اناد سمود, سرکشی کی انہوں نے اس ڈرامے پر بھی انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فاحضت ہم السائے کا سمرا اناد, سمرا اناد کا معنی جس کا نتیجہ بس پکڑ لیا ان کو بجلی نے, بجلی کی کڑک تھی. بہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے حال سارے سارے حوصلہ حوصلہ حوصلہ ابھی تو برکنا اٹھاؤ بھائی. بہم ینظرون وہ دیکھ رہے تھے آثارے عذاب کو, یعنی عذاب معینہ تن آیا تھا, دیکھ رہے تھے وہ سامنے عذاب آ رہا ہے, خفیہ عذاب نہیں آیا تھا سامنے آیا تھا. وہم ینظرون ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے فلاں فلاں مر رہا ہے, عذاب میں پکڑا گیا ہے. فمستطعوا من قیام شدت عذاب, نہ طاقت رکھی انہوں نے کھڑے ہونے کی, من قیام اٹھنے کی, نہ طاقت رکھی کھڑے ہونے کی اٹھنے کی, لکھے بلکہ منہ کے بل گر کر مر گئے. قرآن میں لگتا ہے جا سے اونچے منہ گرے ہوئے تھے. وما کانوا منتصرین اور نہیں تھے وہ خود بدلہ لینے والے ہیں, اللہ سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے. پانچواں نمونہ قوم نوح, اوپر لکھا ہے اہلکنا, کیا لکھا ہے ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو, من قبل کیا کا نمونہ مانے پر من قبل ان سب سے پہلے, کیا مانا ہے ان سب سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا. سبب ہلاکت کیوں, انہم کانوا قوما فاسقین, یقیناً تھے وہ قوم بڑے نافرمان. والسماء بنیناها بأیدین, دلیل عقلی پر ہے ثبوت دعویٰ, اس سے پہلے لفظ لکھنا ہے. پانچ نمونوں کے بعد دلیل عقلی, کیا عبارت ہے پانچ نمونوں کے بعد دلیل عقلی. والسماء بنیناها بأیدین, دروازہ کھلا ہے. والسماء بنیناها بأیدین اور آسمان بنایا ہم نے اس کو بأیدین طاقت کے ساتھ, بأیدین کا معنی طاقت کے ساتھ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ یقیناً ہم وسیع القدرت ہیں, ہماری قدرت بڑی وسیع ہے, مجھے سب طاقتیں ہیں, وسیع قدرت والا ہوں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور زمین بچھایا ہم نے اس کو, ہم بہوا بچھانے والے ہیں. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اگر میں آسمان کو بنا سکتا ہوں, زمین کو بچھا سکتا ہوں, تو نہ ماننے والوں کو عذاب بھی دے سکتا ہوں اور قیامت میں دوبارہ زندہ کر کے جزا سزا بھی دے سکتا ہوں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر ایک چیز میں سے پیدا کی ہم نے زوجین جوڑا, ہر ایک چیز کا ہم نے جوڑا بنایا, ایک مانا جوڑا, زوجین جوڑا بنایا ہے, جوڑا جوڑا بنایا ہے. دن رات گرم سرد دھوپ اور سایہ, یہ ہر ایک چیز کا جوڑا, کھٹا اور میٹھا. دوسرا معنی تثنیہ برائے تکرار, تثنیہ برائے کثرت ہے, تثنیہ برائے بولو تو صحیح, تثنیہ برائے کثرت ہے. کیا مطلب, من کل شئ خلقنا زوجین, سبحان اللہ, بنائے ہم نے ہر ایک چیز میں سے کئی کئی قسمیں. اب کیا معنی ہوگا ہر ایک چیز کی ہم نے, ہم ایک ہے قسمیں بے شمار ہیں, مالٹا ایک ہے قسمیں بے شمار ہیں, حلوہ ایک ہے, بولتے نہیں ہو, واہ چھوڑو یار چھوڑو, ہم میں ذوق ہی نہیں ہے, کیا کریں اب, حلوہ ایک ہے, آج یہ مقام زندہ باد, حلوہ ایک ہے قسمیں. فرمایا اللہ کم تذکرون, بھائی میں نے حلوے کیا تھے مثال دے دی, خیال کرو اللہ کم تذکرون, میرا خیال تھا تم سبحان اللہ کہو گے جمعے کو تیاری ہو جائے گی, ہم نے سبحان اللہ نہیں کہا, آپ کچھ نہیں ہوتا, آپ کچھ نہیں ہوتا. اللہ کم تذکرون حکمت المصنوعات, عنوان کیا لکھا ہوا ہے حکمت المصنوعات, حکمت کیا ہے ان تمام چیزوں میں, تاکہ تم تذکرون سمجھو ان مصنوعات سے, عبارت ٹھیک کرو, ان مصنوعات سے سمجھو توحید کو سمجھو. ففروا الى اللہ. سبحان اللہ. اصول فوز اول, فوز کا کیا معنی ہے مولانا؟ کامیابی کا پہلا اصول امر توحید. ففروا الى اللہ. سبحان اللہ. پس بھاگو تم قبروں کی طرف. ففروا الى اللہ. پس بھاگو تم درباروں کی طرف. کس کی طرف بھاگو؟ ففروا الى اللہ. بیان توحید. من الشرک الى الایمان باللہ. حوالہ لکھا ہوا ہے, شرک سے اللہ کے ساتھ ایمان کی طرف بھاگو. شرک چھوڑو, ایمان کی طرف بھاگو. وحدو ہو ولا تشرکو بہ شیئا. چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے, اللہ کی توحید کو مانو, اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرو. انی لکم منہ نذیر مبین. علاوہ دلائل مذکورہ کے, مذکورہ دلائل کے علاوہ فریضہ تو رسول پیغمبر کی ڈی وڈی ہے. یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں. بابا جا ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا ہوں. صاحب کذالک ما دلین من قبلہم کذالک. اس کا لفظ لکھنا ہے مولانا, جلد والے حاشی پر لکھو ساتھ, دو لفظ ہیں. جس طرح یہ کفار کہہ رہے ہیں, جس طرح یہ کفار کہہ رہے ہیں, کذالک اسی طرح ما دلین من قبلہم من رسول. شکوہ برائے کفار. بلا تجر اللہ الہ آخر. اصول فوز ثانی, اصول فوز دوسرا کامیابی کا اصول, یہ پیچھے ایک مجھ سے رہ گئی. اصول فوز ثانی نہی از شرک. اصول فوز ثانی نہی از شرک. نہ بناؤ تم اللہ الہ آخر, اللہ کے ساتھ الہ اور. انی لکم منہ نذیر مبین فریضا نبیا. یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں, ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف. اب انی لکم منہ نذیر تو پہلے بھی آیا ہے, نیچے لکھا ہے تاکید اعادہ بوجہ تغییر عنوان. تغیر عنوان, عنوان بدل گیا. عنوان پیچھے تھا ففروا الی اللہ, اب لا تجلو. عنوان بدل گیا, عنوان کے تبدیل ہونے کی وجہ سے پھر جملہ لے آئے. میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں, ہم بوجہ ہمدردی صاف صاف. مگر بھائی ہم آپ کو, پڑھو تو صحیح, مگر بھائی ہم آپ کو شاعر اور مجنون کہتے ہیں. آپ غم نہ کریں, آپ غم نہ کریں. کذالک شکوہ برائے کفار, جس طرح یہ کفار کر رہے ہیں, اسی طرح ما تلبینا تسلی للنبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح نہیں آیا تھا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا. الا قالوا, مگر ہاں کہنے لگے ساحر اللہ مجنون, یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. پہلے سارے رسولوں کو بھی جادوگر اور دیوانہ کہا گیا. آپ تسلی رکھیں, نیچے لکھا ہوا ہے نہیں آیا تھا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے تھے. نیچے لکھا ہے یعنی کافر. پہلوں سے مراد کون ہے؟ نہ مسلمان, نہ پر آدم علیہ السلام و یوشع علیہ السلام کا اعتراض. نہ حضرت آدم تو کافروں کے پاس نہیں آئے تھے, یوشع علیہ السلام تو کافروں کے پاس نہیں آئے تھے. نہ ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ مات الذین من قبل, ان سے مراد کون ہیں؟ کافر لوگ. جب کافروں کے پاس پیغمبر آیا, انہوں نے کہا تھا تو جادوگر ہے, مجنون ہے. کالو کے اوپر مولانا جملہ لکھنا ہے. کالو کو لیا باز, سب نے کہا یا کچھ نے کہا ساحر اللہ مجنون. اللہ اللہ اتواسو بھی, اتواسو بھی کیا یہ وصیت کر گئے دوسرے کو؟ اتواسو کیا وصیت کر گئے یہ دوسرے کو بھی اس بات کی؟ یہ تو ہر کافر نے نبیوں کو کہا جادوگر مجنون, ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے. وہ مرنے لگے, انہوں نے کہا بھائی تم نے نبیوں کو شاعر اور مجنون کہنا ہے, انہوں نے کہا تم نے بھی کہنا ہے, وصیت کر گئے. بل ہم قوم صاغون, نیچے لکھا ہے نہیں نہیں, بل کمانا نہیں, بل کمانا نہیں نہیں, وصیت تو نہیں کی کیونکہ ملاقاتیں نہیں ہوئی, بلکہ وہ سارے قوم ہے صاغون سرکش. نیچے لکھا ہے اشتراک علت یہ ہے, اشتراک یہ نہیں لکھا ہوا, اشتراک علت یہ ہے, ہیں سرکش, ہیں اللہ کے نام فرمان, ہیں باغی. اس لیے ساروں نے ساحر اور مجنون کا فتو اللہ عنہم, تسلی تسلی فتو اللہ عنہم, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیجیے. یعنی منہ موڑنے کا یہ معنی, یہ منہ موڑ لو, یہ ان سے منہ موڑ لو. نہیں بھائی نہیں, کیا معنی؟ یعنی ان کے پڑھو تو سمجھ آئے ان کے عدم ایمان پر حزن نہ کریں غم نہ کریں. تمام سبھی ملوم نہیں ہے آپ الزام دیے ہوئے, نہیں ہے آپ ملوم الزام دیے ہو میرے پیغمبر. کھولو مانا پہلا پارا جلدی کرو آیت نمبر 119 بالحق بشیرا و نذیرا صفحہ 37 یقیناً بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا, ماننے والوں کو ڈرانے والا, ہمدردی کی وجہ سے نہ ماننے والوں کو. ولا تسألوا عن أصحاب الجحیم, نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں. آپ سے سوال آ جاؤ. ذکر فریض نبیا ذکر نصیحت کرتے رہو. نیچے لکھا ہے یعنی فریض نبی یعنی التزام تذکیر, نصیحت کو لازم رکھو کرتے رہو نصیحت. فإن ذکر تنفع المؤمنین, یقیناً نصیحت فائدہ دے گی مومنوں کو. نیچے لکھا ہے جن کی قسمت میں ایمان ہوگا. پڑھو تو صحیح, نصیحت کا فائدہ کن کو ہوگا؟ جن کی قسمت میں ایمان ہوگا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ان کی لکھا ہوا ہے الا, کیا لکھا ہے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی استاد جی ہمیں قرآن دے دو. کیا کہ قرآن دے دو جی, مہربانی کرو جی ہم آپ والا قرآن پڑھیں گے. ایسے سمجھ آئے گا اب کیا مطلب ہے علت کا؟ علت کا معنی کیا مطلب ہے جاتا؟ واہ بھائی واہ, بابلہ شریف ہو تو پھر چلو سے کر بیٹھے ہو, اب کیا مطلب ہے بجا کا؟ لکھو جملہ, ان کو نصیحت کرنا اس لیے ہے کہ فائدہ جو عبادت کے لیے کیے گئے ہیں, ان کو نصیحت کرنا اس لیے ہے کہ فائدہ جو عبادت کے لیے کیے گئے ہیں. بس مختصر سے جملہ, اگر عبادت کے لیے ہم نے ان کو نہ بنایا ہوتا تو کبھی بھی ہم نصیحت نہ کرتے. وما خلق, مولانا علت کا ربط سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو انسانوں کو مگر اس لیے پیدا کیا ہے ليعبدون, سبحان اللہ, تاکہ صرف میری ہی عبادت کرے, صرف ہی عبادت کرے. یعبدون کے اوپر لکھو اپنے اختیار سے, کس سے؟ اپنے اختیار سے عبادت کریں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالہ لکھا ہوا ہے, حضرت ابن عباس کی روایت ہے, ان کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید, کہ قرآن کے اندر جتنی بھی عبادات کا ذکر ہے اس سے مراد توحید ہے. کیا مانا؟ لیعبدون, مگر اکیلا مجھ ہی کو الہ مانے. ایک میں نے جملہ سب کو لکھوایا ہے, کون سی عبادت مراد ہے؟ عبادت بال اختیار وال, اپنے اختیار سے عبادت کرنا. ابتلاء کا معنی امتحان, اور میں نے چھوٹا سا جملہ لکھوایا ہے کہ ملائکہ کی عبادت میں امتحان نہیں ہے, ان کی عبادت میں امتحان, اور باقی دوسری مخلوقات میں اگر پہاڑ ہیں, زمین ہیں, آسمان ہیں, درخت ہیں, سورج چاند, یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ان کا اختیار نہیں ہے, یہ بے اختیار ہیں. اور ملائکہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان میں امتحان نہیں ہے, اس میں ان کو ان سے قیامت میں سوال ہوگا تم نے کیسی عبادت کی کیسے نہیں کی. امتحان والی عبادت ہماری ہے, بندہ کیسے کرتا ہے کیسے نہیں کرتا, اپنے اختیار سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اوپر جملہ دیکھو, ارادہ عبادت تشریعی ہے نہ. اب یہ جو تکوینی کا لفظ ہے نا, صبر کرو, اس تکوینی کے اوپر دو لفظ لکھ لو, اوپر جو سطر بچی ہوئی ہے تکوینی کا, تیر کا نشان بنا کر, مثلا پہاڑ, آسمان, زمین وغیرہ کا عبادت کرنا, کیا مطلب ہوا؟ پہاڑ, آسمان, زمین وغیرہ, باقی جو مخلوق ہے وہ عبادت کر رہی ہے تکوینی طور پر, وہ مجبور ہے اللہ کے حکم سے. وہ کیا ہیں؟ ورنہ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو، ان کی عبادت مجبوری والی ہے، ان کی عبادت مجبوری والی ہے. اللہ کی تسبیح کرو ہی کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کرو کر رہے ہیں، باقی مخلوق مجبور عبادت کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہے، اللہ کا حکم ہے. لیکن انسان کی جو عبادت ہے وہ اپنے اختیار سے ہے. ارادہ عبادت پڑھو تو ارادہ عبادت نہ تکوینی، نہ تکوینی اس پر میں نے جملہ لکھوایا، مثلا پہاڑ آسمان زمین وغیرہ کا عبادت کرنا، یہ کون سی عبادت ہے؟ ان کی تکوینی، اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہیں. پس تو بعض جن و انس کا عبادت اس کے منافی نہیں، اس کے منافی. اللہ نے فرمایا میں نے تو پیدا کیا ہے جن و انسانوں کو عبادت کے لیے، اور جو عبادت نہ کرے تو پھر اگر نہ کرے اس کی مرضی ہے، کیونکہ اس سے مجبوری والی عبادت مراد یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انہوں نے مجبوراً میری عبادت کرنی ہی کرنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. میں نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا ہے، اپنے اختیار سے میری عبادت کریں، نہیں کریں گے تو سزا دوں گا، یہ مطلب ہے. اور ارادہ تکوینی، پہاڑوں کو کہا، آسمان و زمین کو کہا عبادت کرو، کر رہے ہیں، وہ تو مجبور ہیں، وہ تو پورا ہو کر رہتا ہے. یہاں سے کون سی عبادت مراد ہے؟ اپنے اختیار والی تشریحی عبادت، اپنی مرضی سے کرو تو کرو، نہ کرو تو سزا دوں گا. مثلا والا کا زرانہ لے جہنم، یہ حوالہ آیا ہوا ہے. مثلا والا کا زرانہ، آگے پڑھو، پر تشریحی ارادہ مرضی خدا پر موقوف ہوتا ہے. مرضی خدا پر، کہ اللہ کس پر راضی ہے اور کس پر راضی نہیں ہے. جس پر راضی ہوگا اس کو توفیق دے دے گا، جس پر ناراض ہوگا اس کو دھکا دے دے گا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہیں چاہتا میں ان سے میرے رزق، سبحان اللہ، نہیں چاہتا میں ان سے میرے رزق کچھ روزی دینا، میرے رزق روزی دینا. اوپر لکھا ہوا ہے خالق کو، عبارت ٹھیک کرو، خالق کو، مخلوق کو روزی دینا، یہ میں نہیں چاہتا کہ تم مخلوق کو روزی دو. لکھا ہوا ہے نفی نفع بل، پڑھو تو صحیح، نفی نفع بل واسطہ. لکھو جملہ اس کا مولانا، نفی نفع بل واسطہ کا مطلب یہ نہیں، میری مخلوق کو دینا گویا مجھے دینا ہے، اس کی مثال دوں، چپ کر رہے ہو. حاجیاں مکان نے میرے ڈرائیور کو بھی سنن دے دیا، یہ گاڑی میں رکھو، تو اس کو نہیں دیا، مجھے دیا ہے. کس کو دیا؟ مجھے دیا ہے بھائی، بولتے نہیں ہو، سب کرتے ہو. واہ بھائی واہ، یہ دیکھو یار، کیا کروں حاج صاحب، مولانا ڈرائیور کو دیا گاڑی میں رکھو، تو اس کو نہیں دیا، اصل میں کس کو دیا ہے؟ مجھے دیا، لیکن وہ واسطہ وہ ہے. اللہ فرماتے ہیں، یہ چپ کر جانا اس سے بندہ ذرا سنان دینا سن کے، فرمایا نفی نفع بالواسطہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مخلوق کو روزی دو، مخلوق میری ہے، گویا کہ مخلوق کو روزی دینا میں اللہ کو روزی دینا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں رزق بالواسطہ، نفی بالواسطہ، ایک واسطے کے ذریعے پیدا. آگے فما اريد ان يطعمون، نہیں ارادہ کرتا میں کہ مجھے کھلائیں. اور ایک میرے رزق پر اللہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مخلوق کو روزی دو. تو ہم جو گھر والوں کو خرچہ دیتے ہیں وہ روزی نہیں ہے، وہ رزق نہیں ہے. دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، اہل و عیال کے نفقہ کا وجوب، گھر والوں کا خرچہ واجب ہے، وہ کیا ہے وجوب؟ انفاق ہے، ارزاق نہیں، انفاق ہے. ہاں یوں نہیں ہے کہ ہم ان کو روزیاں دے رہے ہیں، روزیاں اللہ دے رہا ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں. آگے وما اريد ان يطعمون، نفی نفع بلا واسطہ، نفی نفع بلا واسطہ، نہیں ارادہ کرتا میں کہ مجھے کھلائیں. میں اللہ یہ نہیں چاہتا مجھے کھلاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ دیکھنا، ڈائریکٹ مجھے نفع پہنچاؤ نہیں، یا کسی واسطے سے مجھے نفع پہنچاؤ نہیں. میں روزیاں تم سے نہیں چاہتا. عبادت تمہارے ذمے ہے, رزق میرے ذمے ہے, ذکر تمہارے ذمے ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین الا بالنبی. میں نہیں چاہتا کہ روزیاں مجھے دو, میری مخلوق کو دو, مجھے کھلاؤ. کیوں؟ شکین اللہ وہی ہے روزیاں دینے والا, ذو القوۃ طاقت والا ہے. علت نبی ثانی نمبر دو, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. المتین مضبوط ہے, نہایت قوت والا ہے, اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. فإن للذین ظلموا ذنوباً تغیب دنیاوی, نہیں مانو گے دنیا میں نہیں چھوڑوں گا. یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا, بے عبادت الغیر, کیسے ظلم کیا, کیسی عبادت کر کے, ذنوباً ان کے لیے, مشرکوں کے لیے. ظلموا کمانا, مشرک ظلموا کمانا, ان شرکا ظلم کرنے والوں کے لیے, شرک کرنے والوں کے لیے, ذنوباً عذاب کے حصے ہوں گے. مثل ذنوب صحاب, مثل حصے ان کے ساتھیوں کے, مثل حصے تیرے میرے واپس آ تو. اچھا میں دیکھتا بیٹھا, ذنوب صحاب مثل ان کے ساتھیوں کے, یعنی ہم مشرب, یعنی ان کے جو ساتھی ہیں نا ہم مسلک, جیسے ان کے عذاب کے حصے ہوں گے ان کے بھی ہوں گے. فلا یستعجلون, نہ جلدی مانگے مجھ سے, ان کو بھی عذاب ملنا ہے اور ان جیسا ان کو بھی ملنا ہے. کھولو مولانا نے کل ذائقون سورۃ الاعراف, یہ صفحہ 229, جلدی کرو. پہلی پہلی سطر صفحہ 229, کل مادہ خلق امت اللعنت اختار, کھول لیا. جب یہ داخل ہوگی ایک جماعت, لعنت کرے گی اپنی امت اب دوسری جماعت پر. لعنت نہیں, کیوں بولی صاحب, ٹھیک ہے کہ نہیں, چپ کر بیٹھے, ٹھیک ہے کہ نہیں, مزہ آیا تھا تو گل کا, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, مزہ نہ آئے تو پیسے آج سے واپس. لعنت اختہا حتی اذا تارکو فیہا جمیعا, یہاں تک کہ جس وقت جمع ہو جائیں گے جہنم میں سارے کے سارے. قالت اخراہم لاولاہم, کہیں گے کم مرتبے والے, پچھلے مرتبے والے, لاولاہم پہلے مرتبے والوں کو, پیروں کو کہیں گے, پیروں کے بارے میں کہیں گے, ربانا ہاؤلاء یضلونا, اے ہمارے پروردگار یہ ہیں بےمان جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. اے کھڑوتے نہیں اللہ, فاتی مذاب الزیفم من النار, دے تو ان کو عذاب دگنا جہنم کی آگ میں سے. قال اللہ فرمائے گا, لے کل زیفن ہر ایک کے لیے دگنا ہوگا. ولیکن لا تعلمون, لیکن تم جانتے نہیں ہو, ابھی ابتدا ہے. یہ گمراہ تھے, تمہیں گمراہ کیا دگنا, تم گمراہ تھے, گمراہوں کے پیچھے چلے, تمہیں بھی دگنا. آ جاؤ, فویل للذین کفروا یومہم الذی یوعدون, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا مسئلہ توحید کا, یومہم مسئلہ توحید کا انکار کیا. کفروا کا دوسرا معنی حشر, نشر کا انکار کیا. یومہم ان کے دل سے, ان کے دل سے, الذی یوعدون جس دن کا وعدہ دیے جاتے ہیں. نیچے لکھا ہے یوم البدر عند الاسر وان کان یوم القیامہ فصار تقویم اخروی, یوم بدر مراد ہو یہ بھی ممکن ہے, اور قیامت مراد ہو تو پھر تقویم اخروی ہوگی. ہلاکت ہے, بدر والا دن آنے دو, دیکھو میں کرتا کیا ہوں, قیامت آنے دو, تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. سورت کا نام ہے